ہر درمی کو بیان کیا. جس چیز کو پہلے دن جھٹلایا تھا آخر دن تک جھٹلاتے ہی رہے, مانا ہی نہیں, کوئی بات بھی تسلیم نہیں کی. فرمایا یاد رکھو اسی طرح ہوتا ہے جب ایک انسان ہر درمی کرتا ہے, اعناد کرتا ہے, ضد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتے, دل سیاہ ہو جاتا ہے, تاریکی چھا جاتی ہے. کلا بران اعلی قلوب ما کانوا یکسبون, رین پڑ جاتا ہے, زنگ چڑھ جاتا ہے. یہ نافرمانی کا نتیجہ ہوتا ہے, یہ اس گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے زیت اور ہر درمی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا نولی ہی ماں طول, تم ادھر جانا چاہتے ہو لو ادھر ہی جاؤ پھر. وہ نسلی ہی جہنم, اخیر میں تیرا تمہارا ٹھکانا جہنم ہوگا. یہ ہے اناد کرنے والوں کا انجام. اناد اور ضد, بغض, نفرت, یہ بہت بری بیماری. یہود نے حسد کی بنا پر انکار کیا, ہر درمی دکھائی, آج تک ہر درمی پر ڈٹے ہوئے ہیں. نصارہ کا بھی یہی حال, زید اور ہر درمی پر ڈٹے ہوئے, موریں لگی ہوئی ہیں دنوں. اور جو بھی شرک کفر کرتا ہے, برائی کرتا ہے اور ڈٹ جاتا, پھر آخر میں مور لگ جاتی ہے, ختم اللہ علی قلوب کذلک نطبع. دوسری جگہ صاف موجود ہے کہ تب اللہ علی کفرہم, ایسے پہلے دن مور نہیں لگاتا اللہ کفر کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے بل انتہا مور لگتی ہے, دل بند ہو جاتے ہیں. اب دل کے اندر کوئی صحیح بات اتر نہیں سکتی, یہ سزا ہوتی ہے دنیا میں اس ہٹ درمی اور ضد کی. فرمایا اسی طریقے سے ہم تعدی کرنے والوں کے دلوں پر مور لگا دیں, جو تعدی کر, جو انصاف کا طالب ہو نہیں اس کے دل کو کھولیں گے اللہ, جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کا دل کھول دیا جائے گا, جو تعدی کرے گا, تجاوز کرے گا, ضد اور ہر درمی کرے گا اس کے دل پر ٹھپا لگا دے گا, بند کر دے گا, ایمان نہیں اتر سکے گا اس کے دل میں. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآیاتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ثم بعثنا, پھر بھیجے ہم نے, من بعدہم, ان گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھیجا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو, الی فرعون و ملائہ, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, بآیاتنا, اپنی نشانیاں دے کر. فاستکبروا, ان لوگوں نے تکبر کیا اور تھے وہ مجرم. پس جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم کہتے ہو حق کو جبکہ تمہارے پاس آ گیا ہے, کیا یہ سحر ہے؟ حالانکہ نہیں پھلا پاتے ساحر لوگ. کالو, کہنے لگے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو ہم کو پھیر دے ان چیزوں سے جن پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادوں, اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں, اور نہیں ہے ہم تم دونوں کی بات پر یقین کرنے والے. اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس ہر علم دار جادوگر کو. پر جب آئے جادوگر تو کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. پر جب ڈالا انہوں نے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز لائے ہو تم یہ جادو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو باطل کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں درست کرتا فسادیوں کے کام اور ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمات سے اگرچہ مجرم ناپسند کریں. اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب اور مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے اور بعد والے جتنے بھی شرک کرنے والے یا کفر اور نافرمانیاں کرنے والے ہیں ان کی عبرت کے لیے یہاں پر پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال اور ان کی قوم کی مثال بیان فرمائی، درمیان میں ضمنی طور پر اجمالی طور پر دوسرے نبیوں کا ذکر فرمایا جن کا نام ذکر نہیں کیا گیا. تو اللہ نے یہ بات فرمائی کہ دیکھ لو ڈرائے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اپنے اپنے وقت پر خدا کی گرفت سے ڈرایا تھا، خبردار کیا تھا، لیکن انہوں نے مانا نہیں، تکبر کیا، سرکشی دکھائی، اکڑ اور غرور میں مبتلا ہوئے اور نبیوں کو برداشت ہی نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا تبلیغ اور اصلاح کا کام جاری رکھا. آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مختلف قسم کی سزاؤں میں مبتلا کر کے صفائے ہستی سے ناپید کر دیا. تو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن میں بڑے بڑے اللہ کے اولو العزم نبی گزرے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، دوسرے انبیاء، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے کے بعد فرمایا کیونکہ یہ لوگ اکڑ دکھاتے ہیں، تو اکڑ والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. ارشاد ہوا پھر بھیجا ہم نے ان سابقہ نبیوں کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے جلیل القدر نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام زیادہ شان والے تھے اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے، اور ہارون علیہ السلام ان کے بڑے بھائی تھے، تو اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنا دیا، ان کا وزیر بنا دیا، اور ان کی خواہش اور دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، کیونکہ یہ تو بنی اسرائیل کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، اپنے لوگ تو مانتے ہی تھے، تسلیم کرتے تھے، تو خاص طور پر بنی اسرائیل کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سرکش طاقت مستبد جابر حاکم فرعون اور اس کی قوم کے لوگ جو قبطی کہلاتے تھے ان کی طرف دونوں نبیوں کو مبعوث فرمایا. اذھبا الی فرعون انہ طغی، دونوں بھائی جاؤ، ہماری نشانیاں ساتھ لے کر جاؤ، فرعون کی طرف جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کو جا کر کے سمجھاؤ. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ملاسر برآوردہ بڑے چودھری اور بڑے ذمہ دار لوگ جو فرعون کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے اور اس کی سکیموں میں اس کے ساتھ موافقت کرنے والے تھے، تو فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا ہم نے اپنی نشانیاں دے کر. نشانیوں کا ذکر بھی سورہ اعراف میں موجود ہے. دوسری، اللہ نے مختلف معجزے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، ان میں سے دو معجزے تو خاص نمایاں تھے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا، یہ بہت بڑے عظیم معجزے تھے. اللہ نے وہ نشانیاں دی تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پہنچے وہاں اور فرعون کے دربار میں انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کے سرداروں تک خدا کی بات پہنچائی تو فاستکبروا سب نے تکبر کیا وکانوا قوم مجرمین وہ تو مجرم تھے سب گنہگار تھے پاپی تھے انہوں نے نہیں تسلیم کیا نہ فرعون نے اور نہ فرعون کے حوالی موالی جتنے بھی تھے سردار سربراہ ورزہ انہوں نے نہیں تسلیم کیا چنانچہ ان کی تاریخ میں صرف ایک آدمی کا ذکر ملتا ہے یعنی قال رجل مومن من آل فرعون وہ سورہ مومن جس کے نام پر ہے وہ تھا فرعون کے قوم میں سے اور اس کے لوگوں میں سے جو ایمان لایا تھا ایک آدمی باقیوں نے قبول نہیں کیا سب نے تکبر اور اکڑ دکھائی یہی تکبر اور اکڑ مکے والوں کے اندر ہے فرعون اور اس کی پارٹی کے لوگوں کے اندر ہے ولید ابن مغیرہ اور دوسرے جتنے مشرکین مکہ ہیں مشرکین عرب ہیں طائف والے عبد یالیل مسعود وغیرہ ان کے اندر یہی تکبر پایا جاتا اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ فرعون اور اس کے سربراہ برزہ لوگوں کا ذکر فرمایا دیکھو انہوں نے بھی تکبر کیا وہ بھی جرائم پیشہ تھے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہدو بیا وسطنت انفسهم ظلما وعلوا ان کے دل تو یقین کرتے تھے کہ یہ نشانیاں جو ہیں یہ کوئی انسان نہیں ظاہر کر سکتا یہ خدا کی جانب سے ہی ہیں لیکن ظلم اور اکڑ کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا انکار کی وجہ کیا ظلما وعلوا اور موسیٰ علیہ السلام کو الٹا تان دیا جیسا کہ سورہ شعراء کے اندر آتا ہے کہ الم نربک فینا ولیدا تو بچہ تھا ہمارے تیری پرورش کی تھی ولبست فیہا من عمرک سنینا کئی سال تو ہمارے درمیان رہا ہمارا آدمی ایک تم نے قتل کیا تم بھاگ گئے تم اب نبوت کے دعوے کرتے پھرتے ہو ہم کو آ کر نصیحتیں کرتے ہو ایسے غرور کے ساتھ اور پھر حوالیوں کے سامنے بھی کہتا تھا کہ یہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے اس کی تو زبان میں بھی لکنت ہے مہین کا لفظ بھی فرعون نے استعمال کیا علیہ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو حقیر کہا یہ حقیر آدمی یہ سب اکڑ تھی اور غرور تھا فرعون کے اندر کیونکہ وہ بہت بڑا طاغی اور سرکش تھا تو یہ لوگ بھی ایسے ہی تھے اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے یہ سب مجرم لوگ تھے وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ساری قوم مجرم تھی دیکھو یہاں دوسری جگہ فرمایا ساری قوم عاد ظالم تھی نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر اللہ نے فرمایا قومن امین ساری اندھی قوم تھی اس میں کوئی بھی دل کی روشنی نہیں تھی کسی کے اندر بھی قومن امین ساری قوم اندھی تھی یہ دل کے اندر تھی یہاں فرمایا فرعون کی ساری قوم مجرم تھی خود جرائم کرتے تھے ظلم شرک کفر کرتے تھے اور اس ظلم کی تائید کرتے تھے دونوں ہیں یا تائید کرنے والے اور یا پھر خود کرنے والے ساری قوم کو اللہ نے مجرم فرمایا آگ کے سلسلے میں ظالم فرمایا ساری قوم ظلم کرتی ایک بھی ان میں انصاف پسند انسان نہیں تھا فلما جاءہم الحق جب ان کے پاس سچی بات آ گئی حق جو ثابت بات ہوتی ہے یہ اللہ کی توحید کا پیغام آیا خدا کی عبادت اور قیامت کی فکر کا یہ عقیدہ جب سامنے آیا یہ سب حق ہیں نبی کی رسالت قیامت کا یقین خدا کی توحید یہ سب حق باتیں ہیں یہ ثابت ہیں جب حق بات ان کے پاس آئی ہماری طرف سے اللہ کا نبی لے کر آیا تو کہنے لگے ان نازا لسحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے اس طریقے سے انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا حالانکہ جادو والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی لیکن فرعون اور اس کے حوالی تو یہی کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے یہ جادو کیا ہے اس نے تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اتقولون للحق لما جاءكم، کیا تم حق بات کو جادو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آئی ہے؟ کچھ تو تم کو حیا کرنی چاہیے کہ جادو والی بات یا جادوگروں والی بات کون سی ہے؟ اسحر ہذا، کیا یہ سحر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور سحر کرنے والوں میں بڑا امتیاز رکھتا ہے، ان کی چہروں سے، پاکیزہ اخلاق سے، ان کے تقوی اور طہارت سے، ان کی چال ڈھال سے سب باتیں نمایاں ہوتی ہیں. اور اس میں ساحر لوگ تو خود غرض ہوتے ہیں، وہ تو اپنی کمائی کرتے ہیں، ان کا فن ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ ما اسلکم سالتکم من اجر نجری علی اللہ، کوئی فیس نہیں لینا، بات سمجھو ہماری، تمہارے فائدے کی بات ہے. اور جادوگر تو بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ اپنی فیس نہ لے لے، معاوضے کے لیے وہ کام کرتا ہے، وہ تو خصیص ہوتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے جادوگروں نے بھی یہی کہا تھا، فرعون سے کہا تھا اگر غالب آگے تو ہم کو انعام ملے گا، اس نے کہا انعام چھوڑ کر تم کو میں اپنا مقرب بنا لوں گا، تم تو درباری بن جاؤ گے، چیئرمین بن جاؤ گے، میرے ساتھ بیٹھنے والے بن جاؤ گے، کرسی نشین ہو جاؤ گے. تو معلوم ہوا کہ ساحر جو ہے وہ تو خود غرض ہوتا ہے، اور پھر سحر چیز بھی ایسی ہے کہ اس کے اندر گندے کام کرنے پڑتے ہیں. کئی جادوگر ایسے ہمیشہ بے غسلے ہی پھرتے رہتے ہیں، جنابت کا غسل بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا، گندے پلیت ہوتے ہیں. پھر کام کیا کرتے ہیں؟ کوئی قبروں سے ہڈیاں اکھاڑ رہا ہے، کوئی کسی زندہ آدمی کو مار رہا ہے، کسی بچے کا خون ہو رہا ہے، کہ چلو اس سے ہم اپنا جادو چلائیں گے آگے. کہیں جانوروں کو لے کر یہ حرکتیں کی جاتی ہیں، کہیں بالوں کو لے کر، طرح طرح. اور پھر کلام جو وہ پڑھتے ہیں، وہ زبان سے ادا کرتے ہیں، وہ سب کفر شرک پر مشتمل ہوتا ہے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سحر کا ادنا سے ادنا درجہ بھی ایسا ہے کہ جس میں بدعت ضرور کرنی پڑتی ہے، خلاف شرع مکروہ اور بدعت والی بات، ادنا سے ادنا درجے کا سحر بھی، اس میں بھی ایسی باتیں ضرور کرنی، ورنہ وہ چلتا ہی نہیں. غیر اللہ سے مدد مانگنے والی بات ہوتی ہے، کلام شرکیہ ہوتا ہے، عقیدہ فاسد ہو جاتا ہے، عمل کی توفیق نہیں ہوتی، گندے ہوتے ہیں اور خصیص ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی بلندی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنی فیس کی فکر میں یہ کام کرتے ہیں. اسی واسطے سحر کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی اسلام. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہودیوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، دیکھو اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال کر سحر سیکھنا شروع کر دیا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو سحر وغیرہ جنات لوگوں کو سکھلاتے تھے اس کے پیچھے پڑ گئے، اور یہ جانتے بھی ہیں کہ جس نے یہ سحر حاصل کیا آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، محروم ہوگا اور شقی ہوگا وہ انسان، اس کے باوجود اس کام کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو سخت مذمت کی گئی ہے. اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ساحر آدمی اگر سحر کر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ سحر تو ایک فن ہے، تو اس کے ذریعے اگر نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی تعزیر حضور نے فرمایا کہ ضربۃ الساحر حد الساحر ضربۃ السحر، ایسے جادوگر کو سزائے موت دینی چاہیے. اس کی سزا یہی ہے، اس کی تعزیر یہی ہے جو سحر کر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، پھر اس کو سمجھانے سے باز نہیں آتا، اس کو سزائے موت دو، ختم کر دو، تلوار چلا کر اس کی گردن ہی کاٹ دو، کہ یہ موذی انسان ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، واجب و تعزیر ہوتا ہے ایسا آدمی. اور پھر تمدن کو بگاڑنے والی باتوں میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے جن باتوں کو لکھا اس میں سحر بھی، یہ اندر اندر عمل کرتے رہتے ہیں، نقصان لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تمدن بگڑتا. جیسا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ بھی تمدن کو بگاڑنے کا سبب ہے. کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کر دی، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے، تھوڑے منافع کے لیے اللہ کی بہت سی مخلوق کو نقصان پہنچایا، گندی چیزیں اس میں شریک کر دی خوراک کے اندر، جس کے کھانے سے لوگوں کو نقصان ہوا، بیماریاں پیدا ہوئی، کہیں زہر بیچ میں ڈال دیا، کہیں ایسی گندی چیزیں، یہ سب تمدن کو بگاڑنے والی باتیں ہیں. ان میں ایک شہر بھی ہے جو شہر کرتے ہیں. تو فرمایا کیا یہ شہر ہے؟ اور یاد رکھو ولا یفلح الساحرون، ساحر لوگ تو کامیاب نہیں ہو سکتے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ مفسر قرآن بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے فرمایا گیا ہے کہ ساحر کامیاب نہیں ہوتے. بعض اوقات تو نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے جادو میں، جادو کرتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں، آدمی مر بھی جاتے ہیں، بہت سا نقصان ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے، یہاں پر یہ مطلب ہے کہ جو جادوگر نبی کے مقابلے میں آئے گا اور حق کے مقابلے میں آئے گا، اس کو خدا کبھی کامیاب نہیں کرے گا. یہاں یہ مراد ہے. مطلقاً شہر اگر کسی کو پتہ نہ چلے تو بسا اوقات وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. یہ تو ایک فن ہے، اس فن کے ذریعے لوگ کرتے ہیں کام. اللہ کی مشیت سے اگر نقصان ہے تو ہو جاتا ہے، کبھی کامیابی بھی ہو جاتی ہے، لیکن نبی کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں. نبی ایک معجزہ خدا کی جانب سے پیش کرتا ہے، اور ساحر سحر کو پیش کرتا ہے، خدا اس کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، وہ ناکام ہوگا، ذلیل ہو کر رہ جائے گا. اب دوسرا پروپگنڈا، اب معجزے تو دیکھے ایسے کہ اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کہنے لگے اجیتنا لتلفتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اے موسیٰ تاکہ ہم کو پھیر دے اور موڑ دے اس عقیدے اور اس چیز سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، جو رسم، جو رواج، جو طریقہ، جو ہمارے باپ دادے کرتے تھے، اس سے تو موڑنا چاہتا ہے ہم کو، اس لیے آیا ہے، ہم تیری بات کو نہیں مان. اور پھر یہ ہے کہ تمہارا مقصد معلوم ہوتا ہے کہ تم اقتدار چاہتے ہو، تم اور تمہارا بھائی، تمہارے لیے بڑائی حاصل ہو جائے زمین، تم بڑے بن جاؤ، تم چودھری بن جاؤ، ہمارے ہاتھ سے تم چھیننا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو. ہمیشہ جو لوگ باطل پرست ہوتے ہیں وہ ایسا ہی پروپگنڈا کرتے ہیں. وہ اللہ کے نبی جو خدا کی عبادت، اس کی وحدانیت اور پاکیزگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے اقتدار حاصل کرنے. اقتدار اللہ تعالیٰ دیتے ہر ایک کو، نیک بد کو، نبیوں کا یہ مشن نہیں ہوا کرتا. تو وہ الزام دیتے ہیں، تان دیتے ہیں، تم بڑے بننا چاہتے ہو زمین میں، تم حاکم بننا چاہتے ہو، غالب آنا چاہتے ہو، اس لیے تم یہ کام کرتے ہو. ایک تو یہ بات کہ جو ہمارے آبا و اجداد جن رسومات اور جن جن عقیدوں کے پابند تھے اس سے پھیرنا چاہتے ہو. یہی بات ہر نبی کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو صحابی کیوں کہا گیا؟ پرانے دین سے یہ موڑنا چاہتے ہیں، ہم کو یہ بے دین ہو گئے ہیں، یہ صحابی ہیں. جو ہمارے باپ دادا جس قسم کی رسومات کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ولوکان عوام لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، باپ دادے اگر بے عقل ہوں، بے سمجھ ہوں، ہدایت یافتہ نہ ہوں، پھر بھی ان کے راستے پر چلیں گے، کتنی بے عقلی کی بات ہے. آبا و اجداد اگر صحیح راستے پر چلتے ہیں تو ان کے راہ پر چلنا تو واقعی کمال ہے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تو میں نے باطل پرستوں کی ملت کو چھوڑ کر وتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو باطل پرستوں کی ملت کو چھوڑ کر حق پرستوں کی ملت جو میرے باپ دادا ہیں ابراہیم اسحاق یعقوب، ان کے راستے پر چل رہا ہوں میں. یہ تو قابل فخر بات ہے. لیکن کفر اور شرک والے راستے پر چلنے پر فخر کرنا، غلط اور رسومات کے راستے پر فخر کرنا، یہ تو بے عقلی کی بات ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے ان آبا و اجداد کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ جو کفر شرک اور باطل رسمیں ادا کرتے ہوئے مر گئے، جو ان کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک اس کیڑے سے زیادہ ذلیل ہیں جو گندگی کی گولیاں بنا کر لڑکھاتا رہتا ہے اپنے منہ سے اور اپنی ناک سے، اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. باز آ جائیں یہ لوگ. اپنے ان آبا و اجداد کے ساتھ فخر کرنے میں جو کفر شرک پر مر گئے ہیں، ورنہ یہ خدا کے نزدیک ذلیل ہوں گے۔ تو ایک الزام یہ کہ تو ہم کو ہمارے عقیدے اور ہمارے رسومات سے موڑنا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تو بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات تو ہر حق پرست کے سامنے آئی، جو بھی حق پرست ہوگا مخالف لے گئے، یہ اقتدار کا خواہش مند ہے۔ حالانکہ اقتدار کی بات تو نہیں، کہتے ہیں حق بات ہے، تم اس کو اپنا لو اور اس کو چلا لو، ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ جیسا حضور نے فرمایا دعوت اسلام کی دو بھائی، اگر اسلام قبول کرنے تو ہماری لڑائی ختم ہوگی، تو ہمارے بھائی مان گئے، قصہ ہی ختم ہو گیا۔ نبیوں کا مقصد ہے ہدایت، کہ لوگ ہدایت قبول کر لیں، ایمان قبول کر لیں، نیکی اختیار کر لیں، بس جنگ ختم ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اقتدار کی خواہش نہیں ہے۔ تو کہنے لگے ہم تو تمہاری باتوں پر یقین کرنے والے نہیں۔ وما نحن لکما بمؤمنین، ایمان کا معنی لفظی یقین ہی ہوتا، تصدیق اور یقین، یا لغوی معنی مراد ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتے، تم کہتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، میں اس کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، قیامت برحق ہے، جزائے عمل برحق، ہم نہیں مانتے۔ اور فرعون نے ساتھ یہ کہا لاؤ میرے پاس ہر بڑے جادوگر کو، جادوگر بہت تھے اس زمانے میں، بلکہ بعض تو ایسے تھے کہ جن کو فرعون کی طرف سے، حکومت کی طرف سے وظیفے ملتے تھے، جاگیریں ملی ہوئی تھی۔ یہ پرانے زمانے کے اندر یہ جادوگر اور یہ جو نجومی لوگ ہیں اور جو کاہن لوگ ہیں، یہ حکومتوں میں ایسے دخیل تھے جیسا آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی والے ڈاکٹر اور انجینئر دخیل ہوتے ہیں، یا بیرسٹر دخیل ہوتے ہیں۔ آج موجودہ دور کی ہے کہ بیرسٹر ہوگا یا انجینئر ہوگا یا ڈاکٹر ہوگا یا ٹیکنیشین ہوگا، جو ماہر فن ہوگا حکومت میں دخیل ہے، اور ان سے مدد لیتی ہے حکومت، جو بھی سکیم ہوتی ہے وہ بناتی ہے۔ پرانے زمانے میں ان سے کام لیا جاتا تھا، یا ساحر ہے یا نجومی ہے یا کاہن ہے، اور ان سے کام لیا جاتا پرانا، اور ان میں سے بعض کو وظیفے ملتے تھے، جاگیریں ملی ہوئی تھی۔ ملک مصر میں بے حد و بے شمار جادوگر تھے، چنانچہ یہ فرعون کے کہنے پر جو جادوگر جمع ہوئے تھے، تو مفسرین کرام بغوی رحمت اللہ علیہ، وہ مفسر قرآن، ان کے بیان کے مطابق 15,000 جادوگر اکٹھے ہوئے تھے، بہت زیادہ اقوال بھی ہیں، 15,000 کے قریب جادوگر اکٹھے ہوئے۔ فرعون نے کہا کہ ہر بڑے جادوگر کو لاؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، یہ افہام و تفہیم مختلف صورتوں میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تقریر فرمائی، دیکھو تم حق اور صداقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو کمزور کرنے کے لیے دنیا کی خاطر یہ کام کر رہے ہو، دیکھو خدا کے ہاں برا حشر ہوگا۔ جادوگروں کے دل تو پہلے ہی خوف زدہ ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بیان سے، پھر فرمایا اچھا تم باز اگر نہیں آتے تو کرو پھر ڈالو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، دکھاؤ اپنا کرتب اور اپنا سحر، جو بھی تم دکھلانا چاہتے ہو دکھلاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ڈال دیا، اپنے اپنے کرتب دکھائے، اور وہ کرتب بھی ایسے تھے کہ اللہ نے فرمایا جاؤ بسحر نظیم، بہت بڑا جادو کیا، بڑا جادو جو بھی ممکن تھا انسانی اس طاقت کے مطابق وہ انہوں نے دکھایا وہاں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جے تم بے سحر، یہ جو تم لائے ہو، یہ رسیاں جو سام بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا اور طرح طرح کی چیزیں، یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ سحر ہے، اور یاد رکھو اللہ اس کو مٹا دے گا اور باطل کر دے گا، خدا اس کو کامیاب نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالی فسادیوں کے کام کو سنوارتا نہیں۔ کیوں؟ تمہارا مقصد باطل کی تائید ہے، فرعون کی مدد کرنا ہے اور اس کو صحیح ثابت کرنا ہے، اور تم حق کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو، تو اللہ تعالی جو فسادی ہوتے ہیں، اب شرک کفر سے استبداد اور ظلم سے بڑھ کر فساد کیا ہو سکتا ہے، تو جو فسادی ان کے کام کو سنوارتا نہیں اللہ، کہا کتنے بھی خوش نما نظر آئیں کتنے بھی مطلب ہے ظاہری ٹیپ ٹاپ میں بہت ہی اچھے ہوں لیکن ان کا عمل ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ اس کو باطل کرتا ہے, سنوارتا نہیں. اور یاد رکھو یحق اللہ الحق بکلماتہ, اللہ تعالی حق کو اپنے حکم سے ثابت کرتا ہے. بکلماتہ اپنے کلام سے, اپنے فرمان سے حق کو ثابت کرتا ہے. دیکھو اللہ تعالی حق کو کس طرح ثابت کرتا ہے. چاہے مجرم لوگ اس بات کو ناپسند کریں, خدا کا دستور ہے, اس کا طریقہ ہے. حق بات کو اپنے حکم سے ثابت کرتا ہے اور باطل کو مٹا دیتا ہے, خصوصاً ایسی شکل میں کہ جب اللہ کے نبیوں کے مقابلے کے لیے اس قسم کی تدبیریں اختیار کی جائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو باطل کرنے والا ہے, سنوارے گا نہیں مفسدوں کے عمل. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فما لموسى پس ایمان نہ لائے موسى علیہ السلام پر مگر کچھ ذریت من قومی. آمن علی موسیٰ پس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر کچھ نوجوان ان کی قوم سے, ڈرتے ہوئے فرعون سے اور ان کے سرداروں سے کہ کہیں وہ ان کو فتنے میں نہ مبتلا کر دے. اور بے شک فرعون البتہ مغرور تھا زمین میں اور وہ حد سے بڑھنے والا تھا. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے, اے میری قوم کے لوگوں, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر پس اسی کی ذات پر بھروسہ کرو, اگر تم فرما برداری کرنے والے ہو. تو کہا انہوں نے, اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے, اے ہمارے پروردگار نہ بنا ہم کو آزمائش ظالم قوم کے لیے اور نجات دے ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے. اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف کہ انتبوا مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر, اور بناؤ اپنے گھروں میں قبلہ, اور قائم کرو نماز کو, اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ نے سرکشی کرنے والوں کے سلسلے میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کیسے سرکش تھے, اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو, جن لوگوں کے ساتھ واسطہ تھا فرعون اور اس کی قوم, ان کی سرکشی, تکبر اور غرور کا ذکر فرمایا. اور عرب کے مشرکوں کو اور بعد میں آنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اگر اسی قسم کا تکبر اور غرور اختیار کریں گے حق کے مقابلے میں, تو ان کا انجام فرعون اور اس کے کرداروں سے کچھ مختلف نہیں ہوگا. چنانچہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ ہوا. فرعون نے ان کے خلاف باتیں کی, اور پہلے تو فرعونی یہ کہنے لگے کہ یہ سحر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تردید کی, تو پھر کہنے لگے کہ تم ہم کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو, جو ہمارے باپ دادے کا راستہ ہے وہ دین چھڑانا چاہتے ہو, اور ساتھ ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم جادوگروں کو تمہارے مقابلے میں لائیں گے. چنانچہ وہ لائے گئے, جادوگر لائے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ فرمایا کہ دیکھو جس چیز کو تم نے پیش کیا ہے یہ جادو ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جادو کو باطل کر دے گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو فساد کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام کو سنوارتا نہیں، اصلاح نہیں کرتا ان کے کام کی، اور حق کو اپنے حکم سے ثابت کرتا ہے، چاہے مجرم لوگ اس کو کتنا بھی ناپسند کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور اور قانون یہی ہے۔ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس سے فرعونیوں کی یہ نافرمانی کا حال معلوم ہوتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ پس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر الا ذریتن، ذریہ اولاد کو کہتے ہیں، لڑکے یا بچے یا کوئی بھی ہو اولاد، ذریہ اولاد کو کہا جاتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں ذریتن بعضھا من بعض، حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ذکر ہے، یہ اولاد ہے بعض بعض سے۔ تو یہاں پر اس آیت میں یہ کیا مراد ہے ذریت سے؟ مفسرین کرام اس کی دو طرح تفسیر بیان کرتے ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ ذریت کا معنی تھوڑے سے بھی کرتے ہیں، تھوڑے سے افراد ان کی قوم کے، قوم ہی کا مرجع موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتا ہے اور فرعون کی طرف بھی لوٹ سکتا ہے۔ تو تھوڑے اگر مراد ہیں فرعون کی قوم میں سے، تو بہت تھوڑے سے افراد ایمان لائے تھے، جیسا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر ملتا ہے، اور ایک فرعون کا خزانچی، اور فرعون کی بیٹی کی خدمت گزار خادمہ جو کنگھی وغیرہ پھیرتی تھی اس کا خاندان، ایک مومن آل فرعون، ان کے سوا کسی فرد کا ذکر نہیں ملتا کہ وہ ایمان لایا ہو موسیٰ علیہ السلام پر۔ بہت قلیل، ذریہ کا معنی قلیل، تھوڑے سے افراد ایمان لائے، وہ یہی ہیں جن کا ذکر ملتا ہے حدیث میں۔ مومن آل فرعون تو وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کے نام پر ایک سورت ہے، سورت مومن، وہ مومن آل فرعون ہی مراد ہے اس سے۔ یکتم مجھے پہلے ایمان کو چھپاتا تھا، پھر کوئی ایسا موقع آیا آزمائش کا کہ پھر اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، اور وہ بھی ابتلاء کے اندر پڑ گیا۔ تو اسی طریقے سے وہ جو فرعون کی بیٹی کی خدمت گزار خادمہ تھی، اس کا خاندان تھا، اس کو بھی، سارے خاندان کو فرعون نے بڑی سخت سزا دی تھی، اور تانبے کے گھوڑا تھا مجسمہ بنا ہوا، اس کے پیڈ کے اندر آگ جلا کر ان سب کو جلا دیا تھا۔ تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا حال بھی اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، سورہ تحریم کے اندر بھی ہے کہ وہ بہت تکلیفیں انہوں نے اٹھائی اور دعا کی کہ خدا تعالی ان کو اس ظلم سے جو کچھ ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، ان ظالموں سے نجات دلائے۔ تو اللہ تعالی نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی، لیکن دنیا میں بڑی تکلیف برداشت کی انہوں نے، اور شہادت کی موت پائی۔ تو یہ ذریت سے مراد ہے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، قلیل، یعنی ذریت یہ تصغیر کا معنی ہے، قلیل، تھوڑے، تھوڑے سے، تو تھوڑے سے یہی ہیں جن کا حال ذکر ملتا ہے، یہ کچھ حدیث میں ہے، کچھ قرآن میں۔ اس کے علاوہ فرعون کا کی پوری قوم اور اس کا لاؤ لشکر اور اس کے سردار اور اس کے سارے ملک کے باشندے، ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ذریت سے مراد ہے نوجوان، اور قوم ہی سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جو بنی اسرائیل تھے، اب اس وقت جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف اور رسول بنا کر بھیجا اور خدا کا پیغام سنایا، اس وقت بنی اسرائیل 600,000 تو صرف بالغ مرد تھے، ان کے یہاں کافی تعداد تھی بچے اور عورتوں کو چھوڑ کر، وہ 600,000 سے زیادہ تھے جب وہ بحر قلزم کو انہوں نے عبور کیا تھا اور مصر کو چھوڑا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں، تو ان میں سے فرعون چونکہ بڑا جابر تھا اور بڑا ظالم تھا، جیسا کہ الفاظ میں بھی یہاں مذکور ہے دوسری صورتوں میں بھی، تو اس کا خوف اور دہشت بہت زیادہ تھی. بنی اسرائیل تو دل سے تو مانتے تھے سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ ان کے ہاں وہ پورا تصور پایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو بھیجے گا کہ جو ہم کو ظلم و نجات ظلم سے نجات دلائیں. موسیٰ علیہ السلام اسی طریقے پر تشریف لائے، لیکن فرعون کا اقتدار عروج پر تھا تو اس نے انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ نفرت اور عداوت کا اظہار کرتا تھا اور ان کو اپنا دشمن خیال کرتا تھا. تو اس لیے جو شخص موسیٰ علیہ السلام کی طرف داری کرتا یا ان کی حمایت کرتا اس کو سخت سزا دیتا تھا. وہ اس واسطے بنی اسرائیل بھی سامے ہوئے تھے اور ڈرے ہوئے تھے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے، ورنہ ہر وقت ابتلاء میں پڑنے کا امکان رہتا تھا کہ وہ، اور پھر وہ بہت تکلیفیں دیتا تھا، چنانچہ ان کے بچوں کا قتل کرنا یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. بچہ پیدا ہو گیا اس کو اسی وقت فوراً ہلاک کر دیا، کیونکہ یہ اس کو اس کے وام میں یہ چیز ڈالی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا کہ وہ تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا. نجومیوں نے یہ بات اس کو کہی تھی، یہ بات چل رہی تھی. تو بنی اسرائیل کے تو 90,000 کے قریب تو بچے اس طریقے سے اس نے ہلاک کر دیے. پھر قانون ایسا بنایا ایک سال چھوڑ دیتا تھا اور ایک سال کے پیدا شدہ بچوں کو سب کو ہلاک کر دیتا تھا. تو اس لحاظ سے بنی اسرائیل بھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے، اگرچہ دل میں مانتے ہوں اور اس کا انتظار کرتے ہوں کہ جب کوئی موقع ملے گا ایسی بات آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ ہوگا تو اپنے ایمان کا اظہار کر دیں گے. دبے ہوئے تھے اور اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. البتہ یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر کچھ نوجوان ان کی قوم سے، ذریعہ سے مراد نوجوان ہیں، وہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اس کے سرداروں سے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ مبتلا کر دے اور ایذا نہ پہنچانے لگ جائے، خوف ہر وقت رہتا تھا اس کا، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، ایمان لائے تھے نوجوان. یہ نوجوانوں کا ذکر جو اللہ نے فرمایا اس میں بھی مسئلہ آتا ہے کہ ہمیشہ نوجوان عنصر جو ہوتا ہے جس کا خون نیا ہوتا ہے، ولولے اور جوش نیا ہوتا ہے، وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ مصلحت کوش ہوتے ہیں اور وہ ان کے ذہن جیسا بن چکے ہوتے ہیں وہ اسی طرح رہتے ہیں. بوڑھے لوگوں کی اصلاح بھی نہیں ہوتی، ناممکن ہوتا ہے، بہت شاذ و نادر ہی، خال خال ہی. نیا عنصر جو ہوتا ہے اسی میں سے لوگ نکلتے ہیں. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں میں اکثر یہ نوجوان طبقہ ہی تھا، نو عمر تھے جو انہوں نے ہدایت کو قبول کیا، جو زیادہ معمر تھے ان میں شاذ و نادر ہی کوئی آدمی ایمان لایا، بہت تھوڑے اور قلیل لوگ. تو یہ نئے لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی طرف اقدام کریں، بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک اعتقاد ان کا جو بن گیا وہ بھی پھر نکلتا نہیں ہے ذہنوں سے، اور اصلاح اگر غلط بات بیٹھ گئی تو وہی بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ ذہن ایک بن جاتا ہے، 40 سال تک ایک ذہن بن گیا، اب اس کو اکھاڑنا یہ مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، اسی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں وہ. اس لیے فرمایا کہ کچھ نوجوان